paraules. Tot ens en el postor, en un lloc. O que entén, ho té tot, i el que no, mai de res. Perquè ella és qui controla els teus moviments. Res no se n'hi escapa. Submisos a les seves lleis, hipòcrites per ser com ell. Per tradició, tu no hi fas res. T'ha forçat a viure. Com t'he fet a mal amb tot allò que fas. Les teves trampes, la trampa de mentalí. No tria paraula. Una mala ira aranya dins dels nostres caps. Res més que inventada. Escapa pel món. Odi, por i venjança. Transformen la història. I els genocidis que ens fan callar i ens separen. Una maleïda fòbia dins dels nostres caps. Res més que inventada. Res més que inventada.